16 zniczy, maksymalnie 8 gratis na kartę. Do tego wszystkie chryzantemy, 1+1 gratis. Tak, w tę sobotę przy zakupie 2 chryzantem, tańszą z nich otrzymasz gratis. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 dzień listopada, jest 8. Czas na serwis, który przedstawi Romuald Wójcik. Do walczącej ze skutkami powodzi Walencji w Hiszpanii przybyli ratownicy z Portugalii. 7 stanów uznawanych jest za wahające się w wyborach prezydenckich w USA. Za chwilę relacja naszej specjalnej wysłanniczki z Pensylwanii. Kwesty w dniach Wszystkich Świętych i Zadusznym odbywają się w wielu miastach i miejscowościach. W tym serwisie zajrzymy do Krakowa. Dziesięciu ratowników z Portugalii przyjechało do zniszczonej przez powódź Walencji w Hiszpanii. To specjaliści w poszukiwaniach ludzi zaginionych w kataklizmach. Pomagali m.in. po trzęsieniu ziemi w Turcji w lutym ubiegłego roku. Władze Hiszpanii potwierdziły śmierć 205 osób w gwałtownych powodziach, do których doszło w środę. Jest wielu zaginionych. Liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie nadal będzie rosła, bo dziesiątki osób uważa się za zaginione. Poszukuje ich kilkuset żołnierzy, którzy docierając do odciętych od świata wsi i miasteczek udzielają też niezbędnej pomocy. Najtragiczniejsza sytuacja jest w prowincji Walencja. To tu zginęło najwięcej osób i wielu zaginęło, o czym mówią mieszkańcy regionu. Na ulicy obok znaleziono ciała na parkingu. W pierwszej kolejności trzeba było je wydobyć. Mam przyjaciółkę, która straciła ojca. Zniknął. Nie wiemy, co się z nim stało. Mamy nadzieję, że został gdzieś uratowany. Do wielu miejsc nadal nie ma dojazdu. Zniszczone są drogi, tory kolejowe i mosty. Około 75 tysięcy domów. Nadal nie ma prądu. W sklepach brakuje wody i jedzenia. Powódź wywołał intensywnie padający deszcz. W ciągu zaledwie 8 godzin spadło tyle deszczu, ile zwykle służby meteorologiczne odnotowują przez cały rok. To najgorsza powódź